مصطفیٰ نور وحدت پہ لاکھوں سلام، زینت بزم کثرت پہ لاکھوں سلام، زینت بزم کثرت پہ لاکھوں سلام، رحمت ذات باری ہے وہی بائی سے عالم میں ہست و بود، ان کی آمد سے ہر شے نے پائی نمود، وہ جو آئے تو آیا عدم در وجود، وہ جو آئے تو آیا عدم در وجہ تخلیق خلقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ نور وحدت پہ لاکھوں سلام، زینت بزم کثرت پہ لاکھوں سلام، راز توحید سے کوئی واقف نہ تھا، نہ معبود مطلق کو پہچانتا، کوئی حامل نہ تھا رب کے عرفان کا، کنز مخفی کا جس سے تالا کھلا، کنز مخفی کا جس سے کے تالا کھلا، اس کلیدِ محبت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ نور وحدت پہ لاکھوں سلام، زینت بزم کثرت پہ لاکھوں سلام، جن کے اخلاق سے چاک سینے سیلے، جن کی باتوں سے اونچے دلوں کے قلعے، طے کرائے جو ایمان کی منزلیں، جن کی صورت میں مولا کے جلوے ملے، جن کی صورت میں مولا کے جلوے ملے، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ نور وحدت پہ لاکھوں سلام، زینت بزم کثرت پہ لاکھوں سلام، مومنوں کے لیے ہے وہ برکت کا دن، کافروں کے لیے سخت ذلت کا دن، عاصیوں کے لیے عفو و رحمت کا دن، حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ نور وحدت پہ لاکھوں سلام، زینت بزم کثرت پہ لاکھوں سلام، بن کے آئے وہ رحمت عالمین، ان سا کوئی جہاں میں کہیں بھی نہیں، لقب آپ کا شافع المدنبی، قائد اولی سید آخری، قائدے عمر بھی سیدے آخری اس قیادت سیادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ نور بہادر پہ لاکھوں سلام زینت بزم کثرت پہ لاکھوں سلام کس کی آنکھوں نے دیکھا ہے ایسا نبی آپ سا اس جہاں میں نہ آیا کبھی شان باد خدا شان ہے آپ کی پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ نور بہادر پہ لاکھوں سلام زینت بزم کثرت پہ لاکھوں سلام اہل بیت نبی شان ان کی بڑی ان کی الفت تو امت پہ واجب ہوئی مثل ان کی نہیں ہے کہیں ایک بھی اہل جنتی کی سردار آل نبی اہل جنت کی سردار آل نبی شاہ دین کی قرابت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ نور بہادر پہ لاکھوں سلام زینت بزم کثرت پہ لاکھوں سلام زینت بزم کثرت پہ لاکھوں سلام زینت بزم کثرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ نور بہادر پہ لاکھوں سلام زینت بزم کثرت پہ لاکھوں سلام زینت بزم کثرت پہ لاکھوں سلام